فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن در باره خون گرفتن یا خون دادن برای انالیز باشد، برای تحلیل دم، یعنی که برای سنجیدن یکان چیزی، یا که برای یکان جدا برای کسان دیگر خون دادن، آیا روزه را می شکند یا نمی شکند؟ اولا برآمدن دم، یعنی که برآمدن خون از انسان، یعنی که از بینیش بیاید، یا که خون استحاضه باشد برای زنهایی که خونشان قاق نمی شوند، و اینها از شکننده های روزه نمی باشد و روزه را فاسد نمی کند. و خونی که خون حیض باشد یا خون نفاس باشد یا خون حجامه باشد، اینها روزه را می شکند. یعنی که زن اگر روزه دار باشد در روز کسل ماهانه شد، اون روزه روزش باطل می شود و فاسد می شود. یا که زن اگر که روزه دار بود در روز رمضان تولد کی کرد، همون روزی تولد کردگی روزش روزش فاسد می شود. یا که انسان حجامه بکند، خون بگیرد از یکان جای بدنش، و این هم روزه را می شکند. اما اگر خونی که کم درک بگیرد برای از نوک چلگ یا که از رگ برای سنجیدن یکان چیزی، برای تحلیل کردن یا که انالیز سپاریدن اگر که بگیرد، این روزه را نمی شکند و این از جمله فاسد کننده روزه نمی باشد. اما خون برای کسی دیگر دادن، این اگر که در شب باشد بهتر از این که اصلا که وقتی که انسان یک از دیگر خون می ده، البته بسیارتر می گیرد و به مثل حجامه می شود، البته روزه را می شکند و از شکننده روزه می شود. و خونه که کم برای تحلیل می گیرند، این اگر که در شب باشد اینش هم خوبتر هست، یا که خونه که برای بگیم کسی دیگر در خون دادنی می شود، اینش هم در شب باشد بهتر و خوبتر است، که شاید بسیارتر بگیرد که سببی به مثل حجامه بشود و روزهش را فاسد بکند. باز والله اعلم میتونه در این باب قول شیخ ابن باز الله رحمت و مغفرتش بکند، فتواش را ببینید، با تفصیل در این باب صحبت ها دارد. یا عالم های بزرگان، بزرگان و عالم ها و وارثان پیامبر صلی الله علیه وسلم در کتاب های فتوا و در کتاب های فقهی در این مسئله با تفصیل صحبت میکنند. و این از خلاصه جوابش که اگر که کم باشد جایز است، یعنی که برای انالیز باشد روزه را فاسد نمیکند، جایز و درست است. اگر بسیار باشد، در شب باشد، بهتر و خوبتر است که شاید به مثل حجامه شود و روزه را فاسد بکند. باز والله اعلم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.